luisteren naar de documentaire over welk zangduo? Gert en Hermine. Dat is ook goed. Na 2 jaar is de historische toren op het voormalig stadhuis van welke Friese stad weer terug? Bolsward. Bolsward is goed. Hoeveel miljard dollar heeft een vleesverwerker aan hackers betaald na een cyberaanval? 11 miljoen. 11 miljard. Volgens UNICEF is wat voor het eerst in 20 jaar gestegen? De kinderarbeid. Kinderarbeid. De Tweede Kamer praat vandaag over een burgerinitiatief om wat voor belasting te schrappen? Hondenbelasting. Dat is goed. Hoe heet de omstreden Canadese pijpleiding die er definitief niet komt? Pas. Keystone. De 160 militairen die op COVID-afdelingen van welk ziekenhuis werkten, hebben vandaag hun laatste werkdag. Utrecht, UMC. Dat is goed. Een Amerikaanse non heeft jarenlang geld verduisterd om wat te kunnen betalen. Pas. De gokverslaving. 2 van wat voor ernstig verwaarloosde dieren uit Oekraïne zullen naar Nederland komen? Pas. Beren. Financiers van welk nieuw stadion van welke voetbalclub overwegen op te stappen vanwege bedreigingen? Feyenoord. Feyenoord is goed. Vraag 15 had ik nog liggen, telt niet meer mee. Boze fans hebben de kwartfinale van Roland Garros verstoord omdat ze niet wilden vertrekken, ondanks wat? De avondklok. De avondklok was het goede antwoord. Maar goed, die telt dus niet meer mee. Nee. Is het gelukt of niet? Dat is de grote vraag. Ik zal meteen de spanning doorbreken. Ik heb geen idee. Ja, het is net gelukt. 9 vragen had je goed, 81 punten. En daarmee ga je aan de leiding. Nou, nog 1 dagje te gaan en dan ben je misschien wel de winnaar aan het einde van de week. Dank je wel. Oké, We spreken elkaar morgen. Marleen Andinga uit Rotterdam. Ik dank ook Soufiane Touzani voor zijn aanwezigheid hier in de studio. En Sanne Visser, generatiearmoedeonderzoeker. En natuurlijk onze spraakmaker van vanochtend, Jetta Kleinsma. Fijn dat u er was. Zometeen Sven Kokkerman met Johan Derksen. Johan Derksen, ja. Zometeen mijn gast in 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Amerika en Groot-Brittannië hebben harde kritiek op het verbod in Rusland van de oppositiebeweging van Alexei Navalny. Volgens Washington past het besluit van de rechter in een patroon van steeds harder optreden tegen de oppositie. En Londen noemt de beslissing pervers, bedoeld om de oppositie monddood te maken. Het westelijk Jordaanoever zijn 3 Palestijnen doodgeschoten, onder wie 2 veiligheidsagenten. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn de daders eenheden van het Israëlische leger, die zich hadden vermomd als Arabieren. De Israëlische grenspolitie zegt dat agenten vannacht 2 militanten van de radicale beweging Islamitische Jihad wilden arresteren toen er op hen werd geschoten en er een vuurgevecht ontstond. Booking.com wordt in Italië verdacht van belastingfraude. Volgens justitie in Genua heeft het boekingsplatform vanaf 2013... 6 jaar lang te weinig of geen btw afgedragen. Het zou gaan om een bedrag van 153 miljoen euro. En de gedeeltelijke zonsverduistering is begonnen. Tot ongeveer 2:30 schuift de maan deels voor de zon. Dat is goed te zien met een eclipsbril op, maar ook op tv, op het kanaal van NPO Nieuws en op nos.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vanavond begint hij aan een ware marathon. 2 maanden lang, 7 dagen per week, vaak 2 keer per dag. Samen met René van der Gijp en Wilfred Gené aan tafel bij de Oranje Zomer. Om te praten over de Olympische Spelen, de Tour. En eerst natuurlijk het EK voetbal dat komend weekend begint. Terwijl hij eigenlijk wel klaar is met praten over voetbal. Met voetbal zelf ook, terwijl de bal hem toch alles bracht. En met televisie. Na de zomer nog 1 seizoen Veronica Insight. En dan is het klaar, zegt hij in Derksen, het boek dat onlangs over hem uitkwam. Tot verdriet van der Gijp, die hem graag op televisie zou houden, waar hij trouwens een van de laatste echte karakters is. Eigenzinnig, direct, zelden binnen de lijntjes, politiek incorrect met uitgesproken fans en uitgesproken vijanden. Altijd wakend over zijn eigen vrijheid. Ook als dat leidt tot commotie, ruzie en zelfs een bom soms onder het programma. Ook nu kan de pleuris zomaar weer na 3 dagen uitbreken, zei hij laatst in Shownieuws. Maar het kan ook goed gaan. Johan Derksen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was dat nou weer van uitspraak? Nee, maar alle mensen die je nu interviewen, we hebben zo'n interviewsessie gehad daar in Zeist, en die speculeren er al op dat de pleuris weer uitbreekt. En toen heb ik ook gezegd, dat sluit ik niet uit, want als 3 van die gezwollen egootjes 2 maanden bij elkaar op schoot zitten, dan kan dat wel eens een keer misgaan, maar het is ook wel eens fantastisch gegaan. Ja, en daar ga ik maar vanuit. Ja, maar is dat een feitelijke beschrijving of is dat de provocatie op de provocatie? Nee hoor, dat is gewoon een feitelijke beschrijving. Er hangt bij ons altijd de verrassing in de lucht. Hoe is het eigenlijk tussen jullie drieën? Nou, uitstekend. Dat is eigenlijk altijd goed geweest. En als wij botsen, dan botsen we niet achter de schermen. Wij vechten dat gewoon in beeld uit. En dat schijnt wat ongebruikelijk te zijn. Is alles weer precies zoals het vroeger was? Ja, ja. Helemaal? Jawel, nee. Die laatste rel, dat was wel de hevigste rel die we gehad hebben. En dat was ook de enige rel eigenlijk, dat van der Gijp en ik samen strijd voerde tegen Wilfred. Hè? Ja. Anders was het Van de Gijp en ik, of Wilfred en Van de Gijp. Maar nu waren er twee tegen één. En dat is wel even spannend geweest. En uiteindelijk heeft John de Mol, want ik had de handdoek in de ring gegooid, en ja, die heeft me gebeld toen de volgende dag. En ja, dan krijg je een verhaal van: ik trek de stekker eruit als jij ermee stopt. En dan zijn er 25 mensen werkloos, en daar ben jij dan verantwoordelijk voor. En ja, weet je wel, dan denk ik, moet mijn ego nou zo groot zijn? Ja. Dat ik 25... Overigens was contract. Maar de vraag is alle pijn vergeten, vergeven en begraven? Jawel, daar zijn wij ook wel makkelijk in, hoor. Nou, dan moet het allemaal goed gaan de komende 2 maanden, toch? Daar ben ik ook niet zo bang voor. Nee, nou goed. We moeten praten, Johan. Van harte welkom bij 1 op 1. Over Van de Gijp gesproken, heb je gelezen wat hij in de Telegraaf zei? Ja. Wat maak jij daarvan? Nou ja, ik vond het een heel vriendelijk stuk van René. Hij zei, ik wil Johan graag behouden voor televisie. Nou, maar dat begrijp ik wel. Wij zijn geen boezemvrienden met z'n drieën. Maar wij hebben natuurlijk wel met z'n drieën een unieke chemie. Want ik heb ook jaren met Wilfred met allerlei hote methoden uit de voetballerij gezeten. En dat was eigenlijk nooit leuk, omdat die mensen nooit zeggen wat ze er echt van vinden. Die praten altijd met mail in de mond. Die grijpen zoiets aan als een verkapt sollicitatiegesprek voor hun volgende functie. En wij onderscheiden ons een beetje, vind ik, op de Nederlandse tv door het feit dat we ons geestelijk onafhankelijk opstellen en dat we precies zeggen wat we ervan vinden. Maar ik las het als hij moet blijven. Hij moet dus niet stoppen volgend jaar, hij moet blijven. Jawel, maar iedereen maakt zijn eigen beslissing. René heeft zijn eigen beslissing gemaakt dat hij niet in een dagelijkse talkshow wil zitten die ook over andere dingen gaat dan over voetbal. Wat jij wel graag wilde? Nou ja, niet, het hoeft mij niet dagelijks, maar ik heb 12 jaar gevoetbald. Ik heb 39 jaar bij Voetbal International gewerkt. En 24 jaar zit ik nou te lullen aan die tafel altijd over voetbal. Ja. Ik heb wel meer interesses dan voetbal. Ik wou het wat breder trekken. Ja. Een soort voetbal plus. Want wanneer er gevoetbald wordt in de EK, dan gebeuren er ook hele belangrijke zaken in de actualiteit. Ja. En die verdienen ook wat aandacht. Ja. En maar betekent dat dan dat er toch nog ruimte is om na het aflopen van je contract volgende zomer bij Veronica Insight toch nog door te gaan op televisie? Nee. Ik heb geen enkele ambitie om in andere programma's op te duiken, hoor. Nee, ik wilde met dit programma iets breder gaan. Toen corona kwam, werd er niet gevoetbald. En toen bleken wij dus zonder voetbal die 2 uur, want we hebben de langste talkshow ter wereld, Zeker. Gewoon vol te kunnen praten. En toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk veel leuker dan altijd dat geneuzel over Messi en Maradona. Ja, maar is het dan einde oefening, sowieso volgende zomer, of is er toch nog een deur die op een kier staat? Nee, ik zie geen deur op een kier. Daarbij komt Sven, wanneer mijn contract afloopt, ben ik 73 jaar. Dus dan is het echt het einde? Nee, joh, ik wil ook niet zo'n oude gek worden. En wat ik dus beslist niet wil, is ik zie Mart Smeets en Jack van Gelder op tv een beetje verdrietig. Die hebben geen contract meer. En die zitten nog boordevol met ideeën. En die willen nog zo graag. Ik denk, joh, op die leeftijd moet je niet meer gaan zitten zeuren om programmatjes. Klaar is klaar. Ik wil graag zelf de regie houden wanneer ik ermee stop. Ja, en als die regie er uiteindelijk toe leidt dat je iets op televisie kunt gaan doen wat je wel leuk vindt? Maar wat ik leuk vind, is totaal niet interessant voor de tv. Waarom? Nou goed, kijk, ik ben gepassioneerd door muziek, maar er is niemand op tv die geïnteresseerd is in muziek. Ja, die jongen van de wereld draait door, die heeft nu een prachtig muziekprogramma. Ja. Maar muziek is heel gevaarlijk op tv, omdat het zo smaakgevoelig is. Ja. Kijk, omdat ik in dit programma van ons zit, neem ik wel eens een bekende bluesartiest die toevallig in Nederland toert mee. Ik heb een keer Walter Trout meegenomen, een keer Kenny Wayne Shepherd. Maar dat was de totale RTL-directie, volledig in de stress. Want als zo'n blues-icoon een nummertje speelt van 3 minuten... lopen de 400.000 mensen naar een andere zender. Want onze doelgroep wil natuurlijk John de Bever en ze de snollebollekes, hè? Nou ja, over de snollebollekes gesproken vandaag in het nieuws. De KNVB is boos op de Jumbo. De KNVB die laat zich weer voor het karretje spannen van Albert Heijn. Maar Albert Heijn die moet bij zichzelf te raden gaan. Dan moeten ze maar een leukere commercial maken dan ze nu gemaakt hebben. Want ze zijn gewoon afgedroogd door Jumbo met die jongen van de snollebollekes. En ja, de hele sympathie van het totale volk ligt bij de snollebollekes en Jumbo. En dan gaat Albert Heijn huilend naar de KNVB. Wij betalen jullie 2,5 miljoen. Jullie moeten zorgen dat hij er vanaf gaat. En de KNVB laat zich voor dat karretje spannen, totdat een man zegt die daar verstand van heeft, joh, je hebt geen schijn van kans. En dan trekken ze zich weer terug, waardoor de KNVB ook weer een modderfiguur slaat. Maar Jumbo heeft gewoon deze strijd om de sympathie van het volk gewonnen. Klaar? Ja, en de KNVB slaat een modderfiguur. Ja, natuurlijk. Je moet zich daar helemaal niet mee bemoeien. Jij zegt in je boek Derksen dat je gewoon klaar bent met praten over voetbal. Eigenlijk met voetbal, in zijn algemeenheid wel. Het heeft je veel gebracht, de bal heeft je veel gebracht, eigenlijk alles in het leven. Maar je bent er wel een beetje klaar mee. Toch moet je nu de komende 2 weken elke avond praten over voetbal. Jawel, maar praten over voetbal, zeker als het een leuke wedstrijd is, dat is wel te doen als je de voetballers er maar niet bij betrekt. Want nou, dat gaat toch niet gebeuren, want die willen helemaal niet met jullie praten. Nee, wij worden geboycott, omdat ik ooit een grapje gemaakt heb over Aquasi, worden we geboycott. De selectieve verontwaardiging is groot, maar ik heb gisteren al gezegd, ik hoop dat ze die boycott wel volhouden tot mijn contractduur afloopt. Want ik zie die persconferenties de afgelopen weken na die wedstrijdjes. En dan komen die spelers in beeld. En er is er niet één die iets zinnigs te melden heeft. Ze zitten dat wat te murmelen. Of ze kunnen geen 5 woorden achter elkaar zeggen. Of ze zijn gehersenspoeld door iemand die mediatraining geeft. Maar dus je bent hartstikke blij met die boycott? Ik heb geen enkele behoefte om met welke voetballer dan ook te communiceren, want er is er niet één die een interessant standpunt naar voren brengt. De bondscoach, daar ligt het anders, toch? Nou, dat is een stuntelaar eerste klasse. Kijk, dat vind ik toch wel een probleem worden, hoor. Als bondscoach ben je tegenwoordig ook boegbeeld van een hele natie. En die jongen heeft het goed gedaan bij Ajax. Is hij 4 keer kampioen mee geworden. En normaal ontwikkelen mensen zich. Maar toen is hij naar Milaan gegaan, mislukt. Naar Crystal Palace mislukt. Amerika mislukt. En nu was hij 7e keuze om bondscoach te worden. En ik denk, ja, die jongen heeft veel meer ervaring gekregen. Maar die kan zich nog niet uiten. En die doet de gekste dingen. En ik denk, ja, dit is geen geschikte bondscoach. Dat is misschien een hele goede veldtrainer met een boegbeeld ernaast. Maar Frank de Boer kan die rol gewoon niet aan. Wat wordt dit dan voor een EK, voor het Europees kampioenschap, voor wat betreft het Nederlands elftal? Nou ja, ik hou mijn hart vast, eerlijk gezegd. Ik heb er geen enkel vertrouwen in. Kijk, die voorronde kom je nog wel door, want dan spelen we alleen tegen bananenrepublieken. En dan ben je afhankelijk van een loting. En dan kun je de eerstvolgende wedstrijd gewoon naar huis gestuurd worden. En dat zie jij gebeuren? Dat sluit ik niet uit en dat is heel vervelend. Ook voor de mensen die commercials hebben bij ons programma. Want ja, we hebben het eerder meegemaakt. Nederland is oranje gek en dan kijkcijfers zijn goed. Iedereen is enthousiast. Maar Nederland wordt uitgeschakeld. En dan heeft heel Nederland een kater. Er is niemand meer geïnteresseerd in voetbal. Die komen pas weer terug als Wimbledon begint of de Tour de France. Dan gaan ze zich daarop richten. Maar dan is niemand meer geïnteresseerd over voetbal. Dan moet je nog wel 14 dagen een dagelijks voetbalprogramma maken. Dat bedoel ik. Ja. Terwijl jij zegt, ik ben eigenlijk wel klaar met het voetbal en dat je geen zin hebt om naar RKC te kijken in je tuinhuis boven. Nee. Die wedstrijden duren heel erg lang van ja, RKC. Ja, maar dat geldt natuurlijk ook voor nationale teams die niet per se in onze belangstelling staan. Nee, precies. Nee, wij zijn helemaal afhankelijk van de resultaten van Oranje met het succes van je programma. Ja, en dat zie je dus somber in. Ja, en dan moeten we dus alles weer uit de kast halen. Dan moeten we gewoon een spraakmakend programma maken. En dan moeten we dus zijpaden gaan bewandelen. En daar zijn we zeer bedreven in. En dat doe ik ook het liefst. Ja, nou ja, daar sta je ook onbekend. Ik zei al, er zijn uitgesproken fans van je en uitgesproken vijanden. Er zijn geen grijstinten. En ik zei net in het begin van deze uitzending, je bent misschien wel een van de laatste karakters op de Nederlandse televisie. Je kunt ook zeggen, jij hoort bij een andere tijd. Dat hoor ik ook wel eens, ja. Van de tijd is veranderd, maar ik ben niet meegegroeid. Wat vind je dat zelf ook? Ja, maar ik wil met deze tijd niet meegroeien, want het is de tijd van betutteling en je mag niets meer zeggen. En er zitten, als je in een tv-programma zit, dan zitten er overal in het land mensen met hele grote oren voor de tv en die horen wat ze willen horen. De Arie Boomsma's van deze wereld, weet je wel. En die ervoor zorgden dat de commerciële partijen zich terugtrokken rondom jullie programma. Ja, dat soort idioterie. En dan later hoor ik dat ze vaak het programma niet eens gezien hebben, maar dan hebben ze wat gezien op de social media. Ja. En die mensen hebben dan een oordeel. Het oordeel wordt steeds scherper, maar uiteindelijk als ze het programma zien, dan denken ze, waar heb ik me druk over gemaakt? Maar goed, jij stamt uit een tijd van grote karakters, ook in die voetbalwereld. Het waren allemaal karakters. Jij was zelf op het veld ook een karakter. Linksback, hard, uitgesproken, ook in de media. Dat gold voor heel veel meer voetballers in die tijd. Dat de commercie nog niet volledig had toegeslagen. Er speelden natuurlijk allemaal wel commerciële belangetjes, maar niet zo groot als nu. Dus er was veel meer ruimte voor karakters. Was een andere tijd. Die tijd absoluut. Is er toch niet meer. Nee, absoluut. Kijk, ik ben gelukkig in die tijd in de voetballerij beland als journalist. Dat je naar Van Hanegem en Cruijff en Neeskens en Wim Jansen kon, Wim Zuurbier, en je belde. Ze hadden geen geheim nummer. Je moet nu eens een voetballer proberen te bellen. Je hebt makkelijker de pauze aan de lijn dan de rechtsback van Ajax, hoor. En de volgende dag zaten we aan de keukentafel bij die mensen, weet je wel. Je was kind aan huis, je wist alles. Je kende de kinderen, je kende de vrouwen. Je was altijd welkom. Niemand hoefde het verhaal te lezen. Dat zagen ze drie dagen later in de VI. Mm. En ik heb die hele ontwikkeling meegemaakt toen ik hoofdredacteur werd. Dan moest dus, als je een speler interviewde, dan werd het verhaal gelezen door de voorlichter, door de voorzitter, door de trainer, door de zaakwaarnemer, vaak nog door de vader en moeder van de speler. En die eindredacteuren hadden soms 60 aanpassingen in een verhaal. Dan hadden die spelers leuke dingen gezegd, gewoon op band, was te bewijzen. En dat moest dan allemaal eruit. En deed je dat niet als blad, dan stond zo'n clubje niet meer te woord. En als voetbalblad was je toch afhankelijk van die voetballers, die moest je erin hebben. Ja. Ja, maar waar zitten we dan al jaren naar te kijken? Dat is verschrikkelijk. Kijk, objectieve journalistiek bestaat niet meer. De sportpers is een slaaf van, ik zeg altijd, van snotneuzen die eerder miljonair zijn dan dat ze volwassen worden. Daar zijn we een slaaf van. Die zijn de baas, ook bij de clubs, overal. En die bepalen alles. En als je, zoals ik, het in je hoofd haalt om nog iets kritisch over te zeggen, nou, dan is het aardigste wat ze doen is je boycotten. Maar het liefst zou je vermoorden. Want daar kunnen ze helemaal niet meer mee leven. Die worden omringd door ja-knikkers en mensen die mee willen profiteren. En die vinden zichzelf zo groot en die hebben zichzelf zo heilig verklaard dat kritiek, dat accepteren ze gewoon niet meer. Nee. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat de mores misschien is veranderd. Dus niet alleen vanwege de commerciële belangen, maar dat mensen ook anders naar de samenleving kijken. En dat de scherpe karakterbeschrijvingen uit jouw mond misschien daar dan niet meer bij horen in dit politiek correctere tijdperk. Nee, dat sluit ik niet uit. En dat is niet een reden dat ik stop. En ik ben in ieder geval van plan om dat jaar dat ik er nog zit gewoon mezelf te blijven. En daarna zijn alle tegenstanders van mij voor eeuwig verlost. Vind jij hockey nog steeds de beste sport voor vrouwen? Nou, ik vind hockey een ontzettend leuke vrouwensport. Maar dat komt ook omdat de Nederlandse vrouwen wereldtop zijn. Dus je zit altijd naar iets te kijken. Ja. Ik vind damesvoetbal bijvoorbeeld helemaal geen reet aan. Nee. Die meiden hebben het hartstikke leuk, maar ik vind het om naar te kijken, vind ik het niet. Nee, maar je hebt ooit gezegd, als ik het goed herinner uit het boek, dat hockey de leukste sport is voor vrouwen, want het lijkt het meest op stofzuigen. Oh, stond dat erin? Ja, het stond erin. Ja. Ja, nou ja, goed, ik loop over van humor. Ja, maar goed. Wat gebeurt er nou als jij dan straks je contract hebt uitgediend? Trouwens, even zijvraag daarbij. Heeft John de Mol nog gebeld nadat je in dat boek zegt dat je ermee gaat stoppen? Nee. John de Mol heeft mij voor het laatst gebeld toen ik wilde afhaken. En toen heb ik gezegd dat ik mijn contract uit zou dienen. En voor de rest heeft hij niet gebeld. Dus het is niet zo dat hij gebeld heeft. Moet je luisteren, Johan, denk er nog eens even over na. Nee, maar het is ook helemaal niet iets om nog meer geld eruit te slepen. Dat is helemaal niet aan de orde. Kijk, nee. Ik heb het hartstikke druk, Sven. Tot mijn ontsteltenis zag ik, ik zat in een theatertour en corona heeft ervoor gezorgd dat dat stil ligt. Maar eind september moet ik weer beginnen, want van deze tour moet ik er nog 60 doen. Maar dan moet ik ook 3 keer in de week naar Terneuzen, Den Helder en Winterswijk, weet je wel. Maar waar, je zegt net zelf, ik word 73, ik stop ermee. En in dat boek zeg je ook, nou, in retrospectief kom ik eigenlijk wel tot de conclusie dat ik altijd misschien wel veel te hard heb gewerkt en te weinig oog heb gehad voor mijn gezin, mijn omgeving en voor de andere dingen in het leven. Nou, als je dit allemaal op een rijtje zet, ben je straks weer 7 avonden per week van huis. Jawel, maar ik moet dat afmaken. Dat moet je goed afronden. En ik sluit niet uit dat ik nog een nieuwe erachteraan doe ook. Want dat is hobby. En in hobbyisme kun je veel meer opbrengen dan in je dagelijkse werk. Of het is houvast. Nou, ja, ik kijk... Misschien is het wel houvast. Ik ben op mijn 16e gaan voetballen. En sindsdien ben ik onderweg. En ik ben eigenlijk nooit thuis geweest. Ik had altijd wel een volle agenda dat ik de deur uit moest. Maar dat is ook structuur nu... in je leven. Ja. En jij bent wel een man van de structuren. Jazeker. Alles op alfabetische volgorde in de kast. Alles opgeruimd, ja. Alles recht. Ja. Maar ik heb nu al voor een thuishobby gezorgd. Want ik heb op zolder nu een internetradiostation. En daar ben ik dan mee in de weer. Dat had ik gehoord. In Amerika heb je een meneer, die heeft Radio Paradise. En die wordt over de hele wereld beluisterd. Ik dacht, dat kan ik ook vanuit Gollo. Dus ik heb nou Gollo Radio. Maar 7 dagen de week, 24 uur per dag. En ik kan je verzekeren, dan moet je op een dag heel wat plaatjes invoeren voor die dag vol te hebben. Ja. Dus ik ben nu gewoon thuis heel erg druk. Ja, maar dat betekent ook een soort kluizenaarsbestaan straks. Ja, maar ik ben in mijn tuinhuis met al mijn cd's en lp's heel gelukkig, hoor. Daar kan ik weken achtereen bivakeren. Hoe is het met drummen? Nou, ik had van die jongens van de Clarks, toen ik 4 jaar met ze getoerd had, als dank een drumstel gekregen. Prachtig Ludwig drumstel. En dat ding stond nog niet opgesteld. Of ik moest 's nachts pissen en ik viel van de trap. En ik had mijn arm op 4 plaatsen gebroken. En je jukbeen en mijn jukbeen dingen. En mijn oogkas. Maar in die arm zit nou een hele ijzeren constructie. En ik kan niet zeggen dat mijn bekkentechniek er daardoor vooruit op gegaan is. Terwijl dat je jongensdroom was. Jij ja, wilde, ja, dat jij wil ik het liefste. Dus... Maar dat was in dat rechts-christelijke milieu waar ik uitkom, was dat niet te bespreken. Nee, dus? Nou ja, met dat soort frustraties moet je leven. En dan koop je op je 50ste uit balorigheid weer een drumstel. En dan zet je een plaat op van Blood, Sweat & Tears. En dan zul je even meespelen. En dan kom je erachter dat je er helemaal niets van kunt. Maar bereid jij je voor op een periode uit je leven in kluizenaarschap dan? Nou, ik ben wel een Einzelganger. Ik kan me heel goed vermaken. Ik doe dat radiostation doen we met een paar man. Dus je bent nooit helemaal alleen. Maar ik kan me in mijn eentje heel goed vermaken. Ik ben ook 4 jaar alleen geweest dat ik geen vrouw had. En dan hoorde ik al die gescheiden mannen om mij heen dat het zo erg was om in een leeg huis te komen. Nou, ik vond het eigenlijk wel lekker in een leeg huis komen. Ja, nou ja, je zit ook de hele tijd in dat tuinhuis van je zonder je vrouw. Want je vrouw zit in het hoofdhuis, zal ik maar nee, zeggen. Maar ik zit mezelf al te erger aan de wedstrijden van RKC. Moet ik mevrouw ook nog lastig vallen met de RKC dan? Ja, heeft zij ook geen zin in trouwens? Nee. Nee, hoe is het met de hond? Ja, uitstekend. Maniacaal. We hebben die hond helemaal verpest. Martin Gauss zei het tegen mij. Die heeft hem getest, want hij luisterde nergens naar. En bij Martin Gauss luisterde hij overal naar. Ja. Hij zegt, het ligt totaal niet aan die hond, het ligt aan jullie. Ja, maar die hond slaapt zelfs bij jou in bed. Ja, ik moet vanavond dan... Ik kom altijd laat thuis natuurlijk. En dan moet ik hem altijd helemaal opzij duwen. Want anders is er voor mij geen plaats meer. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Hij ligt onder een dekbed? Je nee, hij ligt niet onder een dekbed. Nee, hij ligt er bovenop. Het is zo gek is nou moet ook weer je ook zijn tanden? maar wie ligt er nou met zijn hond in bed, Johan? Ja, nee, maar dat komt... Mijn hond is bang voor onweer. En hij had een mand op de overloop. En als het dan onweerde, ging hij met mijn hoofdeinde zitten hijgen. En daar werd ik zo zenuwachtig van dat je om 4 uur 's nachts zegt... Nou, kom er maar in dan. En de volgende avond lag hij eerder in dan ik. Waar kijk je de komende week het meest naar uit eigenlijk? De Tour de France. Waarom? Dat vind ik voor de tv de meeste sport. De mooiste sport. Ik vind... Wielrennen de mooiste tv-sport. Kijk, voetballen heb je vaak wedstrijden bij... die zijn het aanzien niet waard... omdat die trainers alles platgooien met tactische disciplines. Maar wielrennen... Ik ben 1 keer bij de Tour de France geweest. En dan moet je door files en een end lopen en dan zoom. En dan zijn ze voorbij. En dan denk ik, wat doe ik hier? Want dan was het alweer voorbij. En op die tv maak je dat van de eerste tot de laatste minuut bezig. Die tragiek. En dat is echt de topsport. Ik vind dat een fantastische sport. De Giro, Spanje, Frankrijk. Ik kijk alle etappes de hele dag. Ook als het een slaap- of een wandeletappe is. Ik vind het heerlijk om naar te kijken. Is dat eigenlijk jouw sport dan? Nou, kijk, waar ik opgegroeid ben, dan had je dus... ieder dorp had zo'n plaatselijke wielerronde. Zeker. En als kind vond je dat toch wel heel spannend. En ik ben nooit... Kijk, dat ben je afhankelijk in je dorp waar je woont of daar een wielerclub is. Nou, die was er niet. Dus dan moest ik al naar Arnhem of naar Nijmegen en dat was allemaal veel te ingewikkeld. Maar anders was ik misschien wel wielrenner geworden. Dat heeft me altijd ontzettend geïnteresseerd. Had je ook liefst wielercommentator willen worden of wielerjournalist willen worden dan? Nee. Nee, nee. Want ik pretendeer niet dat ik de in- en outs precies weet. Ik zie het van de buitenkant. Ik ben belangstellend, maar ik geef me graag over aan Mart Smeets wat hij ervan te vertellen heeft. Wat is eigenlijk, als je terugkijkt op jouw leven, als je dan volgend jaar stopt met televisie en je zegt net, ik ben 39 jaar uit mijn hoofd voetbaljournalist geweest, hoofdredacteur geweest van VI, daarvoor 12 jaar semi-profvoetballer. Wat blijft er op de zeef liggen eigenlijk? Ja, dat je eigenlijk terugkijkt, dat je eigenlijk een fantastisch leven hebt gehad. Kijk, ik zie wel die mannen 's ochtends op de fiets, of als ik vroeg moet zijn ergens, dan zie ik 's ochtends al die busjes op de snelweg om 6 uur... met die bouwvakkers die dan naar het westen racen om daar te werken en 's middags om 3:30 weer terugracen. En dan denk ik, wat ben ik toch een gelukkig mens geweest, dat ik altijd een vrij leven heb gehad, altijd de dingen heb kunnen doen die ik leuk vind. En er is natuurlijk geen leukere wereld om te werken als de mediawereld. Kijk, het wordt er niet leuker op door alle commerciële belangen en alle betutteling. Maar ik heb gelukkig die cowboytijd nog meegemaakt. Ja. Dat alles mogelijk was. In elk geval mis je het WK dan? Voetbal? Ja, maar ik denk dat het WK in Qatar bij mij louter ergernis oproept. En zeker met een bondscoach die de situatie in Qatar zo bagatelliseert alsof er niks aan de hand is, terwijl zijn broer notabene een betaalde functie heeft bij de voetbalbond in Qatar om dat land te promoten. Hoe diep kun je zinken, gebroeders de boer? Johan Derksen, vanaf vanavond dus. 62 dagen achter elkaar, 2 keer per avond op televisie. Dat was smullen. Dankjewel voor je komst. Hier Natasja Kimps. Tot morgen. KRO NCRV. Live sport op NTO Radio 1. Weggooist er een kopje dan. Daar zit hij er ook in. Hij heeft hem. Oranje op weg naar het EK voetbal. Vrijdag gaat het echt beginnen. Het EK en Nederland is erbij. Op NTO Radio 1. We zien nu een goede voorzet op Memphis en dan de goal. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu tijdelijk vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Vraag een proefrit aan op mini.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de Lang Zullen Ze Leven slinger van AIDSfonds en gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Vanavond in Opstandelingen. We hebben hier te maken met een buurman en een buurvrouw die alles aan doen om die motorsport om zeep te helpen. Ik zou graag een afspraak willen maken met wethouder Marcel Bos. Wij willen dit dossier oplossen in gesprek met alle betrokkenen en niet voor het oog van de televisiecamera. Opstandelingen, vanavond om 8:30 bij BNNVARA op NPO 2. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. keesmit.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles.